Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Awali ya yote za Allah subhanahu wa ta'ala amlipe khatibana kwa khutuba yake aliyotoa. Allah amzidishie ilmu na vile vile aibariki ilmu yake. Kila mmoja amesikia na kila mmoja ni shahidi kwa kile alichokiona. Hii ni kheri na ni neema, ni katika shababu na katika markazi hapa, ni vijana miongoni mwa tulabu la ilmi ambao wako hapa wanastafidi kutoka katika mikoa ya mbali huko, ameacha wazazi wake, familia yake, na hivyo hivyo ameacha shughuli mbalimbali za kiuchumi yeye na familia yake kwa ajili ya kuja kutafuta ilmu shar'i. Na alhamdulillah leo anatusaidia kwa kutunasihi na kutuelekeza kwa mujibu wa Qur'ani pamoja na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sisi hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kumwombea dua yeye na ilmu yake na familia yake. Lingine ambalo limenisimamisha hapa ni taarifa ambayo naweza kusema ni bishara yenye kufurahisha, ni kwamba tuna ugeni unakuja, ugeni wa mashehe kutoka katika Daulatul Kuwait, kutoka Kuwait, Sheikh Khalid Al-Dhafir, maarufu kwa wale shabab au talabatul ilmi wa du'at wa shuyukhi ambao wanafuatilia dawa salafia fil alami. Basi si jina geni au si shekhe mgeni, labda wajawe kumuona tu. Sheikh Khalid Al-Dhafir kutoka Kuwait ametiania na kusudia kuja katika nchi yetu hii ya Tanzania na kushukia katika msikiti wetu huu Masjid Al-Irshadi, ambapo ataweka semina ya siku tatu. Insha Allah Taala anatarajia kuingia siku ya tarehe tatu mwezi wa 12, ambapo siku hii ya tarehe tatu mwezi wa 12 atafanya muhadhara baada ya maghrib, kisha siku ya tarehe 4, 5 na 6 atafanya daura, atakuwa na semina, nikiwa na maana kwamba kutakuwa na vitabu ambavyo amevichagua atavifundisha hapa msikitini kwa muda wa siku tatu. Kisha tarehe 7 mwezi huu wa 12 atakuwa ni mwenye kurejea nyumbani kwake, ambapo katika safari hiyo ataambatana na Sheikh Abdullah Al-Anazi. Sheikh Abdullah Al-Anazi naye ni katika mashehe wa dawa hii, dawa salafia. Kwa hiyo Waislamu kwa ujumla na masalafi wote wa jijini hapa Dar es Salaam na vile vile Tanzania na nchi za jirani, tangazo hili wafikie juu ya ujio huu wa shekhe, ambapo ametamani mwaka huu baada ya kusikia habari mbalimbali kuhusu Tanzania, habari hizo kupitia kwa mashekhe ambao wameshuka hapa, Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani, Sheikh Bandari Al-Khaibari, Sheikh Badri Al-Anazi, ambao umefikisha habari njema namna ambavyo matalabati la ilmi wa khasa salafiyin walivyokuwa na pupa ya kustafidi kutoka kwa mashekhe. Kwa na yeye amekuwa na hamu naye aje katika nchi yetu na ashuke hapa kwa ajili ya kuja kufanya daura, kwa ajili ya kushirikiana ndugu zake na kuona shughuli mbalimbali za masalafi kuanzia hapa Dar es Salaam na vile vile sehemu zozote ambazo wapo masalafi. Kwa hii ni kheri, kheri hii tumeamua tuitangaze mapema ili wale watu mbali wajiandae ambao watakuwa na nafasi ya kuweza na wao kuhudhuria katika daura hiyo. Kwa hiyo ndio kusema kwamba daura itaanza tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2019. Basi faliubalighu shahidu alghaib, yule aliyekuwepo amfikishie yule ambaye hayupo. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdika, mashhadan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.